ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तांडवशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण तक विचार हो गया है। आगे तृतीय ब्राह्मण जिसका नाम है ज्योति ब्राह्मण, आत्मा को प्रकाश रूप से सिद्ध करना है। कोई भी क्रिया होती है प्रकाश के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती, चाहे बैठना हो, उठना हो, कहीं जाना हो, कुछ काम करना हो, वापस आना हो, कुछ भी करना हो, प्रकाश के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश होता है, प्रकाश के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। देखकर ही बैठता है, प्रकाश में देखकर बैठता है, देखकर उठता है। तो आत्मा को प्रकाश रूप से सिद्ध करना है, किंतु भौतिक प्रकाश होते हैं जागृत काल में काम करते समय में, जैसे आदित्य के प्रकाश से हम काम करते हैं। तो आत्मा प्रकाश से कार्य हो रहा, बैठना उठना आना जाना कर्म करना, अथवा भौतिक प्रकाश से है कि आत्मा प्रकाश से है, या छानबीन करना संभव नहीं है। क्यों? भौतिक प्रकाश प्रबल है यहां। फिर रात्रि में विचार करते हैं, रात्रि में भी चंद्रमा का प्रकाश होता है, लाइट टॉर्च आदि का प्रकाश होता है, वहां भी छानबीन करना मुश्किल है। फिर कहते हैं आगे, अंधेरी रात हो, चंद्रमा का काम न हो और टॉर्च आदि भी न हो, ऐसी स्थिति में कहीं व्यक्ति फंस जाता है, मैं फंस गया ऐसा बोलता है, तो जो सुनता है वो बोलता है इस तरफ आ जाओ, उसके वाणी को लक्ष्य बनाकर उधर पहुंचता है, बाघ भी प्रकाश हो जाती है, उसके जो वाणी है वो भी प्रकाश है, ऐसा आ जाता है। तो वो भी नहीं है, जहां स्वप्न अवस्था में कोई नहीं है, बाघ इंद्र में सोई हुई है, चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वहां भी क्रिया तो करता है जैसे जागृत का व्यवहार, वैसे स्वप्न में उठना बैठना चलना पता करता है, और किस प्रकाश से करता, भौतिक प्रकाश का अभाव दिखाते हैं। तो आत्रायन पुरुष स्वयं ज्योति भगवती इत्यादि वहां स्वप्न अवस्था में ले जाते हैं, आत्मा को स्वयं प्रकाश सत्य की सिद्धि करेंगे। शंकराचार्य ने एक श्लोक के नाम के एक श्लोक में बनाया है, एक श्लोक में जीवात्मा को परमात्म रूप से घोषित कर दिया है, एक ही श्लोक है वह, किम ज्योति तब भानुमान अहनिवे रात्रो प्रदीपादिकम। किम ज्योति तब, तुम्हारी कौन सी ज्योति है, किस ज्योति में से काम करते हो तुम दिन में? मैं भानु वाला हूं, मैं भानु ज्योति वाला हूं, सूर्य ज्योति वाला हूं। उत्तर देते हैं भानुमान अहनिवे दिन में, मैं मेरे ज्योति भानु है, मैं भानुमान हूं, और रात्रो रात्रि में भानु नहीं, वहां कौन सी ज्योति से काम करते हो? प्रदीप आदिकम, दीपक आदि है, टॉर्च आदि है, उनसे काम करते हैं, रात्रो प्रदीप आदिकम शायद एवं, ठीक है ये दिन और रात की बात हो गई, दिन में सूर्य के प्रकाश से काम करना है, रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश आदि से काम करना है, दीपक आदि से काम करो, ठीक है। शायद एवं रविदीप दर्शन विधव किम ज्योति आख्याई में, सूर्य को देखने के लिए और दीपादि को देखने के लिए कौन से प्रकाश से काम करते हो? वहां भी तो क्रिया होगी ना, दर्शन क्रिया होगी, सूर्य के दर्शन कर रहा है क्या, कौन प्रकाश? चक्षु, चक्षु का चक्षु ज्योति से दीपादि को हम जानते हैं प्रकाश होता है। तस्य निमीलनादि समय चक्षु तस्य निमीलन, वो भी आंख भी बंद हो जिस काल में अंधा व्यक्ति है वो भी क्रिया करता है, अथवा सोया हुआ है चक्षु तस्य निमीलनादि समय किम ज्योति किम धीर धियो दर्शन है, किम किम ज्योति का धी बुद्धि है, आंख को देखने के लिए बुद्धि है, बुद्धि से देखा जाता है धी, फिर बुद्धि को देखने के लिए किम धी धी धियो दर्शन, फिर धी के दर्शन बुद्धि को देखने के लिए क्या है, ऐसा करके कहा किम धीर धियो दर्शन, धियो दर्शन किम ज्योति, तत्र हम किमतो भगवान परमगम ज्योतिष तदस्ते प्रो, वहां तो मैं ही हूं ज्योति, बुद्धि को देखने वाली ज्योति मैं ही हूं। तत्र अहम, मैं तत्र अहम तो भगवान परमतः परमकम ज्योतिष तदस्मि की मतः, इसे अतिरिक्त कौन रचता उस काल में, अतः क्यों इसे अधिक क्या मैं ही हुआ, मैं ही ज्योति बनता हूं, बुद्धि को देखने बुद्धि के दृष्टा साक्षी हूं, आप जो परम तत्व है वही मैं भी वही हूं। एक कहा एक ज्योति, एक श्लोक में ज्योति की चर्चा की है, ज्योति ब्रह्म किन्तु यहां दूसरे प्रकार से बाघ ज्योति आदि आदि यहां चल रहा है, आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति आदि आदि चलेगा, इस तरह से बात करेंगे। तो ठीक है, कहते हैं पूर्वस्य ब्राह्मणे जागरादि द्वारा तत्व निर्धारितम, पूर्व ब्राह्मण प्रथम मान पूर्वस्य ब्राह्मणे, पूर्व ब्राह्मण ने कहा जागरादि के द्वारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से पूर्व ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण है, तो जागरादि के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के माध्यम के द्वारा तत्व निर्धारित, ब्रह्म तत्व निर्धारित, जीवात्मा को ब्रह्म रूप में घोषित कर दिया है। संप्रति अब ब्राह्मणांतरम अवतार्य, अब अन्य ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण को अवतरण देकर, अवतरण देंगे देकर तस्य पूर्वेण संबंधम प्रजानित, इस ज्योति ब्राह्मण जो आने वाला ब्राह्मण है आगामी ब्राह्मण उसका पूर्व तीन अध्यायों के साथ संबंध दिखाया गया, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय, और क्या क्या कहा था प्रथम अध्याय के विषय भी दिखाएंगे, द्वितीय अध्याय का और तृतीय अध्याय का भी उसके साथ इसकी संगति बताएंगे, माने जो विषय उसका था वही विषय इसका भी है ये बोलना है। तत्व आठवीं टिप्पणी में कहा तुरीय वस्तु का तत्व, तुरीय वस्तु का प्रतिपादन हुआ पूर्व पूर्व ब्राह्मण में, पूर्व ब्राह्मण यही हुआ है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से तुरीय वस्तु का प्रतिपादन, वस्तु के प्रतिपादन किया गया। एक कहा जनकम, भाष्य में कहते हैं मंत्र का प्रतीक लेते हैं आगे मंत्र में आने वाला है, जनकम वैदेह याज्ञवल को जगाम, यह मंत्र का प्रतीक है, आगामी मंत्र का प्रतीक है, याज्ञवल के जनकम वैदेह जगाम, जनक के पास गए याज्ञवल के जी, ऐसे यहां से मंत्र आरंभ होगा, अभी तो भूमिका है। इति अभी संबंध पूर्व माने अध्याय के साथ इसका संबंध है, ये जो जनको हवे जनकम हवे वैदेहम याज्ञवल को जगाम, इसका संबंध पूर्व के साथ है, पूर्व में तो तीन अध्याय हो चुके हैं, प्रत्येक के साथ संबंध दिखाते हैं। एक अभी संबंध दो की टिप्पणी है ना, अतिक्रांत है ना ब्राह्मण है ना, पूर्व ब्राह्मण के साथ इसका संबंध दिखाते हैं। कहा विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर पर एव, पूर्व ब्राह्मण जो सिद्ध हुआ है विज्ञानमय जो आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्मा है यह साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है यही परंपरा से अपरोक्ष नहीं साक्षात अपरोक्ष पर ब्रह्म एव ऐसा अंत, सर्वांतर जो आत्मा है पर ब्रह्म एव ऐसा अनु करना, वो परमात्मा ही है पर ब्रह्म ही है आत्मा, जो साक्षात अपरोक्ष होता है तो आत्मा है यहां, वह पर ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, पर ब्रह्म एव या आत्मा पर ब्रह्म ही है ऐसा अनु लगा हुआ। क्यों नान्यो अतोस्थित दृष्टा नान्यो अतोस्थित दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्य, ये सारी श्रुतियां बोलती है नान्यो अतोस्थित दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, ये तुम पदार्थ आत्मा को लेकर के कहा, और नान्यत अतोस्थित दृष्टि ये ब्रह्म शब्द नपुंसक है, दृष्टि बोला उसके लिए, उससे भिन्न कोई दृष्टा दृष्टा नहीं, एक पूर्व में कहा नान्यो अतीत अतोस्थित दृष्टा, इसे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, या आत्मा को लेकर बोला, तुम पदार्थ को लेकर बोला, और दृष्टि शब्द से तत्पदार्थ को लेकर बोला, दोनों एक ही है, माने वो भी दृष्टा ये भी दृष्टा एक ही दृष्टा है, ये कहना है नान्यो अतोस्थित दृष्टा, इस आत्मा से इस ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं, या आत्मा से अतिरिक्त दृष्टा नहीं, और नान्यो अतोस्थित दृष्टि नपुंसक में प्रयोग किया, फिर इससे भिन्न कोई दृष्टि नहीं, माना दृष्टि शब्द है नपुंसक है, सुख लुक होकर बना दृष्टि, तो उसके लिए ना तत्पद का अर्थ है जो ब्रह्म को लेना, दोनों के दृष्टा शब्द से बोला है दोनों, यही है इन श्रुतियों से सिद्ध होता है, जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला जो आत्मा है ये पर ब्रह्म ही है, ये सिद्ध होता है पूर्व के साथ अनुभव उसका। अतो अन्यत ना नास्ति दृष्टा, अतो अन्य दृष्टा नास्ती, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। चक्षुरादि दृष्टा ने दृष्टा यही है, चक्षु की दृष्टा बुद्धि हो जाती है और बुद्धि का दृष्टा यही यही है, बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि को और कोई देख नहीं सकता स्थिति में। चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं साक्षात में तीन नंबर था अपरोक्षम, साक्षात जो है ना पंचमी है ना, वो अपरोक्षात पंचमी है, जो पंचमी का अर्थ होता है या प्रथमा अर्थ में अपरोक्षम, जो साक्षात अपरोक्ष होता है वही ब्रह्म है ऐसा कहा है। पर ब्रह्म ही है साक्षात अपरोक्ष होने वाला जो तत्व है आत्म तत्व है, पर ब्रह्म ही है व्यापक है, ये अर्थ है। चार में कहा इदम कम पदार्थ उपक्रमाभिप्राय कम कहते हैं नान्यो अतोस्ति दृष्टा, जो पुलिंग में प्रयोग किया है तोम पद का अर्थ जो आत्मा तत्व में शिवाय हो तोम पद का अर्थ आत्मा उसके उसका अभिप्राय वाला है। इदम इदम वाक्यम जो वाक्य है इदम वाक्यम कौन नान्यो अर्थ दृष्टा ये वाक्य है, ये वाक्य तोम पदार्थ उपक्रमा तोम पदार्थ का उपक्रम के अभिप्राय वाला है यह। और पांच में कहा इदम तत्पदार्थ उपक्रमाभिप्राय कम मान्य होते थे दृष्टि जो अनुपक्ष भी किया तत्पद का अर्थ ब्रह्म है वो, इसको ले कहा वो, इसलिए दंपक्ष करके बोला दृष्टि शब्द का प्रयोग है समझना, ये कहा। भाष्य में कहते हैं सयस यह प्रविष्ट प्रथम अध्याय में आया था आ नकाग्रेभ्य इत्यादि, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पराम के सप्तम कंडिका में ये बातें थी। सयस यह वही प्रविष्ट हुआ है आत्मा युद्ध मुख्य आसित इत्यादि कर कहा था उसमें सयेसा वही यह यहां प्रविष्ट हुआ है। प्रविष्ट हो बदनादि लिंगो अस्ति बदन बाक पश्चन चक्षु श्रोण सुरोत्रम मनवारो बना इत्यादि कहा हुआ था उसी उसी मंत्र में है, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका उसी में है। बदन बाघ इत्यादि कहा था बदना देगा इसके द्वारा जानने वाला जो चिन्ह है जिसका बोलना आदि चिन्ह माने जिसके सान्निध्य होने पर वाणी बोल सकती, बात इतनी है यही है यही है। पश्चन चक्षु इत्यादि कहा था व्यतिरिक्त ही थी अस्थि व्यतिरिक्त, वो व्यतिरिक्त है शरीर आदि से पृथक है, वो शरीर को ही आत्मा मत समझना, शरीर आदि सूक्ष्म शरीर थूल शरीर कारण शरीर तीनों से अतिरिक्त है, व्यतिरिक्त इति मधुकांडे अयात शत्रु इति, ये तो कहा इसमें पूर्व में कहा माने प्रथम अध्याय में कहा ये दृष्टा। और मधुकांडे जो मधुकांड है उसमें अजात शत्रु संवाद है माने द्वितीय अध्याय में मधुकांडे योगी संवाद है प्राणादि कर्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान है ना, क्यों पाणिपेशादि के द्वारा जगाया है उसको, तो सोया हुआ व्यक्ति को जगाया है, प्राण होता तो नाम लेने पर उठता, पानी प्रसन्न कर माने नाम लेने से उठता नहीं नहीं जगा, तो इसी के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व का खंडन करके सिद्ध किया है आत्मा को, यही है इसलिए अजात शत्रु ब्राह्मण ने कहा। तथोपि फिर भी आगे तत् अधिगत अधिगत हो अधिगतों भी जाना हुआ है वहां भी अधिगतों विषम माने अजात शत्रु ब्राह्मण में आत्मा को जाना गया प्राणी पेषण के द्वारा माने कर्तृत्व भोक्तृत्व का खंडन करके जाना हुआ जो आत्मा है। पुनः प्राणादि लिंग उपनिष्य अवशिष्ट प्रश्न है माने तृतीय अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण था उशस्थ का प्रश्न था उसक्रायण का प्रश्न है प्राणादि लिंगम बने वहां भी फिर प्राणादि को लिंग बना गया, उसमें जानने की तरीका क्या है ये प्राणवायु के क्रिया को देख करके वो जरूर है उसके सामने कि बिना किसी में जड़ क्रिया नहीं हो सकती, इस तरह से बताया गया था वो आत्मा है। प्राणादि लिंगम उपनिष्य प्राणादि लिंग है उसके पहचान के कारण यही है माने जड़ में जो क्रिया हो रही तो चेतन जरूर है ये सिद्ध होना है, प्राणादि प्राणादि जड़ है उसी लिंग के द्वारा हेतु के द्वारा लिंगम उपनिष्य अवशस्त प्रश्न जो उशस्त प्रश्न है तृतीय अध्याय के चतुर्थ प्राण प्रश्न है प्राणादि लिंगो जो प्राणादि लिंग वाला प्राणादि लिंगम यश्य जैसे आत्मा का लिंग क्या है प्राणादि माने आत्मा उसे दिखाई नहीं पड़ता निर्विशेष है, इनकी क्रिया को देख करके सिद्ध होता है कि आत्मा है लिंगो या सामान्य अधिगत साधारण रूप से जाना गया था आत्मा को माने अनुमान से जाना गया था। प्राणेन प्राणी इत्यादि यह प्राणेन प्राण थी कतम कतम है आत्मा सर्वांतरा यह केवल क्या यह प्राणेन प्राणी इत्यादि कहा इत्यादि नाम और दृष्टेर दृष्टा इत्यादि नाम वही ये तुम्हारे आत्मा दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता इत्यादि वही उसी पर कहा था उस शस्त्र ब्राह्मण कहा था ये दृष्टे दृष्टा इत्यादि ना अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगत उस शस्त्र चाग्रहण ब्राह्मण भी जाना गया आत्मा को जाना अलुप्त शक्ति स्वभाव जिसका शक्ति का लोप नहीं हो नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्य इत्यादि है नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्य नहीं दृष्टे दृष्टारम श्रृणुया नई दृष्टि द्रष्टारम मंडिथा नई दृष्टि द्रष्टारम बिजानिया इत्यादि कहा था अलुप्त शक्ति स्वभाव वाला है ऐसा स्वभाव है उसका कभी उसके शक्ति का लोप नहीं होता इस तरह से जाना गया था उसस्त चाग्रह ब्राह्मण तृतीय अध्याय ये टिप्पणियां है सयस यह प्रविष्ट में छह नंबर की टिप्पणी में कहा नंबर दे दिया 1007 टिप्पणी में नंबर दे दिया सात में कहा व्यतिरिक्त अस्थि व्यतिरिक्त कहा शरीर आदि से पृथक है आत्मा ठीक है व्यतिरिक्त सात की टिप्पणी में कहा प्राणादि व्यतिरिक्त प्राणादि ही आत्मा नहीं प्राणादि के संचालन करने वाला सान्निध्य मात्र से जिसके सान्निध्य से प्राणादि के संचालन होता है ऐसे अतिरिक्त है आत्मा कहा था आठ में तुरियम ये तो टिप्पणी टीका में हो गया तो। इस तरफ एक नंबर टिप्पणी में शक्ति शक्ति माने दृष्टि अलुप्त दृष्टि स्वभाव वाला है वो शक्ति का अर्थ दृष्टि भाष्य में जो शक्ति शब्द का टिप्पणी का अर्थ का दृष्टि समझना उसको अलुप्त दृष्टि नहीं दृष्टि द्रष्टारम पश्य इत्यादि है नहीं दृष्टि द्रष्टा द्रष्टारम विपरीत को विद्यत इत्यादि श्रुति भी है दृष्टि के द्रष्टा का विपरीत दृष्टि द्रष्टु विपरीत विद्यत दृष्टि का द्रष्टा को वो नहीं होता एक कहा था टीका से देखें तमेव संबंधम भक्तम तृतीय वृत्तम कीर्तयति कहते हैं उसी संबंध को कहने के लिए तृतीय में माने उपनिषद का क्रम से प्रथम वृद्धावन क्रम से तृतीय तृतीय वृत्तम कीर्तयति नव की टिप्पणी में कहा उपनिषद क्रमेण तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय में है उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय माने इसी को बोलना है तृतीय अध्याय में कहा था विज्ञान में आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये कहा हुआ था मान ये उसत जागरण ब्रह्म के उसमें था ये टीका में कहते हैं यद ब्रह्म साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर जो ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर है वह आत्मा है वो सब पर वो परमात्मा ही हो जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व है वो परमात्मा ही है साक्षात अपरोक्ष आत्मा होता है वो परमात्मा ही है ठीक है पर विज्ञानमय आत्मा जो विज्ञानमय आत्मा परमात्मा ही है विज्ञानमय आत्मा जीव नहीं है परमात्मा ही है उपाधि हटा के देखो ना परमात्मा ही है ये कहा इसमें हेतु बताते हैं नान्य अतिरिक्त से दृष्टा इत्यादि हेतु बताया टिप्पणियां हैं पर विज्ञानमय 10-11 की टिप्पणी है दस में तत्पदार्थ एवं तत्पद का अर्थ ही हो ये जो विज्ञान आत्मा है तत्पद का अर्थ है तत्वमसी में आया हो तत्पद का अर्थ ही है तत्पद का अर्थ परमात्मा होता है वही है वो यही अर्थ है ग्यारह में कहा तुम पदार्थ विज्ञानमय माने तुम पदार्थ जो है तत्पदार्थ ही है तत्पद का अर्थ माने तुम पद का जो अर्थ है वह तत्पद का अर्थ ही है यही अर्थ है तत्वमसी का जो तत्व ये जो तुम करके परिचय नहीं दिखता है तत्व में व्यापकता दिखता है ये तुम जो है तत् ही है ऐसा करके बोला है आगे ठीक है हम कहते हैं विज्ञानमय परैव इत्यत्र वाक्यांतरम पठाई थी विज्ञानमय जो आत्मा है परमात्मा ही है ये परिचिन्न नहीं परिचिन्न तो उपाधि के कारण से परिचिन्नता दिख रही है उपाधि हटाओ इसकी परमात्मा ही है तो इसमें वाक्यांतर बोलते हैं क्या सयेस इत्यादि कहा प्रथम अध्याय में आया था सयेस ही प्रविष्ट वही तो यहां प्रविष्ट हुआ ना वही जो परमात्मा है वही प्रविष्ट हुआ है सहे से प्रविष्ट इत्यादि ठीक है बदन बाघ इत्यादि उत्तम मनोदी उसी मंत्र में था 1007 में बदन बाघ पश्चिम चक्षु श्रवण सूत्र मनोनुमन इत्यादि इत्यादि जो पूर्व में कहा उसको अनुवाद करते हैं, कहा पूर्व में प्रथम अध्याय में कहा था इसका अनुवाद यहां करते हैं, बार के टिप्पण में कहा, एक चार से आपने कहा था उसका अनुवाद करते हैं इसको, कहा बदनादिलिंग कहा था, बदनादिलिंग बदनादिलिंग है वो, वाणी जब बोल रही तो उसके सान्निध्य के बिना बोल नहीं सकती, वो जरूर है अनुमान से सिद्ध हुआ था इत्यादि। ठीक है, हमें कहते हैं तार्तीय अर्थम अनुद्य चातुर्थिकम अर्थम अनुवदति, वृद्धारम से जो तार्तीय था तृतीय संबंधी को तार्तीय बोला, तृतीय अध्याय संबंधी माने वृद्धार ने कम से तृतीय माने प्रथम अध्याय की बात हो गई उसके लेके, अब आगे उसका अनुवाद करके चातुर्थिकम अनुवदति माने माने चतुर्थ होगा द्वितीय अध्याय अजात शत्रु संवाद वो है, वो ब्राह्मण है वो चातुर्थिकम अर्थम अनुपति का चातुर्थिक अर्थ चतुर्थे भव चातुर्थिक चौथे अध्याय में अनुवाद को चातुर्थिक, चौथा अध्याय माने द्वितीय अध्याय, वृद्धानुक्रम से चतुर्थ होता है वो, उपनिषद क्रम से द्वितीय होता है। अध्यात्मादेश ठाए इष्यते ऐसे वार्तिक है, ठाए प्रत्यय लगा हुआ है चतुर्थ शब्द से, ठ को ही कहो करेंगे चातुर्थ ऐसा है, चातुर्थिकम अर्थम अनुपति कहा। तेरह के टिप्पणी कहते हैं वृद्धारण क्रम है चातुर्थ चातुर्थिकम, हाँ उपनिषद क्रम से द्वितीय है वो, वृद्धारण क्रम से चतुर्थ अध्याय होता हो उसका अर्थ कहते हैं अस्थि कहा, अस्थि व्यतिरिक्त प्राणादि से अतिरिक्त आत्मा है ये, अजात शत्रु संवाद में सिद्ध हुआ, अजात शत्रु ब्राह्मण में सिद्ध हुआ, द्वितीय अध्याय के जो प्रथम ब्राह्मण था उसमें सिद्ध हुआ है। यही कहते हैं अस्थि व्यतिरिक्त मधुकांडे अजात शत्रु संवाद है, अजात शत्रु और दीप्त बालाकी के जो संवाद है उसमें प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान है ना, प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो, प्राणादि नहीं और कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, इनका सबका खंडन के द्वारा अधिगत अधिगत होगी सन, वह आत्मा जाना हुआ है वहां, फिर भी पुनः प्राणादि लिंग उपनिष्य फिर प्राणादि लिंग को लेकर क्या उसस्थ जागरण ब्राह्मण यह प्राण न प्राणी दी इत्यादि है, यह साक्षात वृक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वान तन में व्याप्त, यही तो है प्रश्न उत्तर देते हैं, यही यही उत्तर देते हैं, यह प्राण न प्राण दी इत्यादि, यह सत्य आत्मा सर्वांतरा अंतर्यामी अमृता। ठीक है, हमें कहते हैं यदि मधुकांडे गार्ग्य गार्ग्य काश्य संवादे प्राणादीनाम कर्तृत्वादि निराकरण तेभ्यो व्यतिरिक्त अस्थि विज्ञानमय आत्मा इति सो अधिगत वह आत्मा यदि जाना गया है कैसा माने, यदि मधुकांड में मधुकांड द्वितीय अध्याय में मधुकांड आता है, मधुकांडे गार्ग्य काश्य समाधि काशीराज काशी में होने वाली को काश्य बोला है, गार्ग्य दीप्त बाला की है गर्ग गोत्र का था इसलिए गार्ग्य बोला, गार्ग्य और काशीराज के संबंध संवाद में प्राणादि नाम कर्तृत्वादि नाम प्राणादि के कर्तृत्व का निराण करके निराकरण है ना, तेभ्य व्यतिरिक्त अस्थि विज्ञान आत्मा उनसे व्यतिरिक्त है विज्ञान आत्मा यदि ऐसा सिद्ध किया है सो अधिगत सो माने आत्मा यदि अधिगत हुआ है ज्ञान हुआ है तो तरही किम इति पंचमे तद सद्भाव उत्पाद्य थे, फिर पंचम अध्याय ऊपर तृतीय अध्याय उशस्त ब्राह्मण में ये पंचम माने क्या है, वृद्धारण क्रम से पंचम उपनिषद क्रम से तृतीय किम पंचमे तत् सद्भाव सद्भाव व्युत्पाद्य थे, फिर उसके अस्तित्व के व्युत्पादन भी हो तो अजात शत्रु ब्राह्मण में हो गया उसकी अस्तित्व की सिद्धि हो गई, फिर पंचम अध्याय माने तृतीय अध्याय में क्यों फिर उस अस्थि ब्राह्मण ला करके फिर उसके सद्भाव की सिद्धि क्यों करने जा रहे हो, ये प्रश्न उठता है। टिप्पणियां हैं इसमें चौदह, चौदह में कहते हैं विज्ञान आत्मा यही है, स माने विज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा पूर्व में था वही चौदह में, स माने वही विज्ञान आत्मा यही अर्थ होता है। पंद्रह अधिगत के ऊपर पंद्रह नहीं है तरही के ऊपर है ये पंद्रह की टिप्पणी, तरही माने अधिगतत्व ही अर्थ है, यदि अधिगम हो गया वही जान ज्ञान लिया गया अजात शत्रु ब्राह्मण में, फिर इसमें उसत्य जागरण ब्राह्मण जो तृतीय अध्याय क्यों लाए उसको एक प्रश्न है। तरी किम इति पंचम है तत्सद्भाव व्युत्पादित, पंचम माने वृद्धावन कब से पंचम है वो पंचमे सोलह की टिप्पणी का उपनिषद क्रम है तृतीय, उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय उसत्य जागरण ब्राह्मण तत्सद्भाव माने विज्ञान आत्मा के सद्भाव फिर क्यों सिद्ध किया प्राणादि लिंग के द्वारा, यह प्रश्न उठा तो उसको उत्तर पुनः प्राणादि लिंगम होने से फिर दोबारा प्राणादि लिंग को लेकर के यदि आत्मा न होता तो प्राणादि चेष्टा नहीं कर सकते, ये जड़ पदार्थ चेष्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मा जरूर है, ये सिद्ध किया है। उसत जागृत ब्राह्मण तृतीय अध्याय में पुनः प्राणालिंग उपनिषद औषस्थ्य प्रश्न, जो उषस्त का प्रश्न है, प्रश्न यही था यह आत्मा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर हो तन्मय जात सक्षम, ये तो प्रश्न है ना उषस्थ का, यही है प्राणालिंग यह सामान्य अधिकता प्राणालिंग वाला सामान्य रूप से जाना गया आत्मा, जब जड़ पदार्थ में क्रिया हो रही तो कोई चेतन एक है इतना जाना गया था, स्पष्ट नहीं हुआ अधिकता प्राणे न प्राणी इत्यादि ना प्राणे न प्राणी इत्यादि कहा न दृष्टे त्रष्टारम पश्य इत्यादि कहा था इत्यादि ना अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिकता, वो एक चेतन शक्ति है जिसका स्वभाव का लोप नहीं होता, ऐसे जाना गया है उस सत्य जागरण में जो आत्मा जाना गया, यही है ठीक है। यद्यपि विज्ञानमय सद्भाव चतुर्थ स्थित, यद्यपि विज्ञानमय का सद्भाव चतुर्थ अध्याय अजात शत्रु संवाद में सिद्ध हुआ है, चतुर्थ अध्याय मैंने ऊपर वृद्धावन क्रम से चतुर्थ स्थित चतुर्थ स्थित है, तथापि पुनर्औषस्थ्य प्रश्न, फिर पंचम अध्याय होता है वृद्धावन से तृतीय अध्याय उषस्थ का जो प्रश्न है उसमें प्रश्न है यह प्राणेन प्राणेति इत्यादि ना, फिर यह प्राणेन प्राणेति अपानेन अपानेति इत्यादि ज्ञानेन ज्ञानेति इत्यादि करके उत्तर दिया था, याज्ञवल वही तो तुम्हारे आत्मा है सर्वांतर आत्मा, माने जिसके सानिध्य में प्राण चेष्टा करता है, ये अर्थ है उसका, ये कहना है या प्राण न प्राणिति इत्यादि ना प्राणादिलिंगम उनस्य, उसके हेतु प्राणादिलिंग है, जड़ में क्रिया हो रही तो चेतन जरूर है उसके जानने के हेतु, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो आत्मा किसी का विषय बनना नहीं, ना बुद्धि का विषय बनता, नहीं बनता बुद्धि का भी विषय नहीं, हो बुद्धि जिससे जानी जाती हो बुद्धि कैसे जानेगी उसको, तल्लिंग गम्य वही जो प्राणादि लिंग से जानने योग्य सामान्य अधिकता अनुमान से जाना गया, जड़ में क्रिया हो रही है सामान्य बना अनुमान सामान्य से जाना गया उस सत्य ब्राह्मण में, क्योंकि जड़ में क्रिया हो रही तो चेतन जरूर है, सामान्य अधिकता जाना गया, सदृष्टे दृष्टा इत्यादि ना दृष्टि का दृष्टा इत्यादि के द्वारा कूटस्थ दृष्टि स्वभाव विशेषता, और विशेष रूप से क्या सिद्ध हुआ, दृष्टि का भी दृष्टा है वो, श्रुति का श्रोता है, विशेष रूप से जाना गया, पहले सामान्य जाना गया था प्राणादि लिंगों के द्वारा, फिर दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता इत्यादि के द्वारा न दृष्टे दृष्टारम पश्य इत्यादि के द्वारा क्या सिद्ध किया, विशेष रूप से जाना गया, तो दृष्टि का भी दृष्टा है, श्रुति का भी श्रोता है, मति का भी मंता है, बुद्धि का भी बोधा है, ऐसा ऐसा करके विशेष रूप से पहले सामान्य जाना गया था प्राणादि लिंगों के द्वारा, फिर विशेष रूप से जाना गया दृष्टि का दृष्टा आदि रूप से, कूटत स्वभाव विशेषता निश्चित होगी, कूटत स्वभाव वाला आपका विशेष रूप से निश्चित हुआ तथा पंचम में भी तद विपादन, इसलिए तृतीय अध्याय में भी पंचम ने तृतीय अध्याय उषस्थ ब्राह्मण में उसी आत्मा का जो विज्ञानमय आत्मा का पहले अजात शत्रु ब्राह्मण चर्चा हुई उसी को यहां क्यों कहा, इसके लिए विशेष रूप से निर्धारण करने के लिए कहा था। चार और पांच की टिप्पणी, छह, तीन, चार, पांच, तीन में कहा प्राणों भी ये न सचेष्टा ही है, प्राणे न प्राणी कर, प्राण भी जिसके द्वारा चेष्टा सहित होता है, जिसके बिना प्राण में चेष्टा नहीं हो सकती है, प्राणों भी ये न सचेष्टा, जिसके द्वारा प्राण सचेष चेष्टा के साथ होता है वो आत्मा है, ये कहना है कि प्राण जड़ है, प्राणों की ये न सचेष्ट ही बोला, चेष्टया सहित सचेष्ट, चेष्टा के साथ जो होता है उसको सचेष्ट बोला जाता है, जैसे पुत्र के साथ जो होता है उसको सपुत्र बोलते हैं, चेष्टा के साथ रहने वाला, प्राण में चेष्टा होती है, वो चेष्टा के साथ उस आत्मा के सानिध्य से उसमें चेष्टा हो रही है, इस तरह से जाना गया। एक कहा चार में कहा प्राणादि प्रयोजक दया चेतनत्व, प्राणादि के जो प्रयोजक उनके क्रिया करने में प्रयोजक बना हुआ है, आत्मा के बिना इनमें क्रिया नहीं हो सकती है, तो प्राणादि में क्रिया हो रही तो आत्मा जरूर है, सिद्ध है सामान्य रूप से जाना गया था, यही था। पांच में कहा निर्विकार ज्ञान स्वरूप बोल दिया, पांच में पड़ गया, पांच में कहते हैं कूटस्थ दृष्टि स्वभाव का अर्थ ही है, निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला है वो, ज्ञान स्वरूप है वो, निर्विकार है, कोई विकार नहीं, कूटस्थ ज्ञान स्वरूप है, ये अर्थ हुआ, ये बता दिया। आगे ठीक है, छह नंबर पंचमस्य तस्मिन विशेषतो निश्चायकत्वे, पंचम अध्याय जो है उस आत्मा के विशेष रूप से निश्चाय होने पर, यह अर्थ है छह नंबर टिप्पणी का अर्थ है निश्चित तथाचर, तथाचर का अर्थ यही है पंचम अध्याय बने तृतीय अध्याय, उसको आत्मा को विशेष रूप से निश्चाय हो गया, तृतीय अध्याय हो पंचम माने वृद्धान क्रम से पंचम है वो निश्चाय होकर तद उत्पादन उच्चतम, इसलिए उस आत्मा के विशेष रूप से व्याख्या करना उचित है। एक कहा माने द्वितीय अध्याय में कथन होने के बाद तृतीय अध्याय में कथन करना इसलिए सार्थक हुआ, विशेष रूप से ज्ञान हो गया तृतीय अध्याय में आकर के। आगे टीका में कहते हैं आत्मा कोटस्थ दृश्य स्वभाव से कथम तस्य संसार तथा, आत्मा यदि निर्विकार दृष्टि स्वभाव वाला है फिर संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार कहां से आता है उसमें, यदि उसका स्वभाव कैसा है कूटस्थ दृष्टि स्वभाव है निर्विकार स्वरूप है वो, तो फिर विकार कैसे आता है उसमें, यदि आत्मा निर्विकार स्वरूप है कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला है तो फिर उसको संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार कैसे आया, यह प्रश्न है। आत्मा कूटस्थ दृष्टि स्वभाव से, आत्मा यदि कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला है तो ऐसी स्थिति में होना, यदि ऐसा हो तो कथम तस्य संसार, फिर कैसे उसको संसार हुआ, कर्तृत्वादी संसार नहीं होना चाहिए, तो एक प्रश्न है तत्र, उसको उत्तर भी कहते हैं तस्य च, उस आत्मा का जो कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला आत्मा है उसका परोपाधि निमित्त संसार, पर है अज्ञान, अज्ञान का कार्य वही उपाधि के निमित्त से संसार है, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, अज्ञान और अज्ञान का कार्य यही है पर, दूसरे उपाधि के कारण है, ये स्वतः नहीं हुआ संसार आत्मा में, उपाधि के कारण है, उपाधि क्या है पर मान अज्ञान और अज्ञान का कार्य, पूरे आ जाएगा अज्ञान और अज्ञान के कार्य में सब आ गया, यही है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोप का निमित्त यही है। ये कहा तस्य चवल तस्य आत्मा, कैसे आत्मा है कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला जो आत्मा है उसका परोपाधि निमित्त संसार, पर माने अज्ञान अर्थ करेंगे टीकाकार, अज्ञान और अज्ञान का कार्य शरीर आदि यही उपाधि के कारण संसार आता है उसमें, स्वतः नहीं संसार आत्मा में, जैसे दृष्टांत से आत्मा में संसार कैसे आया, यथा रज्जु ऊसर सुक्तिका गगनादि, चार है ये रज्जु है सुक्तिका है ऊसर भूमि है सुक्तिका है और गगन है, इनमें इन पदार्थों में सर्प उदक रजत तल मलिनत्व आदि पर अध्यारोपणम, जैसे इसमें रज्जु में सर्प दृष्टि होना और ऊसर भूमि में रज दृष्टि होना, क्या दृष्टि, ऊसर भूमि में उदक दृष्टि होना जल दृष्टि होना और सुक्तिका में रजतत्व दृष्टि होना रजतत्व दृष्टि होना और आकाश में गगन में तलमलित्व आदि की दृष्टि होना, कड़ाई जैसा दिखना बल नीला नीला दिखना, यह कैसा है पर अध्यारोपण निमित्त, अन्य अध्यारोप क्या अज्ञान, यदि मान इसमें रज्जु का ज्ञान होता तो सर्प का आरोप नहीं होता, सर्प दृष्टि जो हो रही उसका कारण अज्ञान है, परोपाधि निमित्तक है पर का आरोप निमित्त यही है, दूसरे हैं ये पर अध्यारोपण निमित्त एवं ऐसा ही न स्वतः, उनमें स्वतः नहीं है ये रज्जु में सर्प का जो आरोप स्वतः नहीं होता अज्ञान के कारण होता है, ऊसर भूमि में जल का आरोप होता है स्वतः नहीं होता अज्ञान से होता है अधिष्ठान का ज्ञान, इसी तरह यहां भी समझना ये दृष्टांत कहा कश्य परोपाधि निमित्त संसार, उस आत्मा कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला आत्मा को अज्ञान निमित्तक संसार है, यदि ज्ञान हो जाए संसार गायब हो जाएगा उसका, यही है न स्वतः। एक दो नंबर टिप्पणी है दो में कहा अज्ञान प्रयुक्त अध्यारोपण निमित्त में, अज्ञान के द्वारा प्रेरित जो आरोप है ना तन निमित्तक है, आरोप हुआ सर्पादि का जैसे रज्जु आदि में सर्पादि का आरोप, इसी प्रकार यहां भी संसार का आरोप होता है किसमें आत्मा में, क्या निमित्त है अज्ञान अपना स्वरूप का अज्ञान न सो तथा भाषण तथा निरुपाधि को निरुपाख्य, मैंने ये तो दृष्टांत दिया था ना रज्जु आदि का ठीक उसी प्रकार आत्मा कैसा निरुपाधिक है उपाधि रहित है, उपाधि नहीं है आत्मा में स्वतः उपाधि नहीं है, अज्ञान के द्वारा उपाधि स्वतः उपाधि नहीं निरुपाधि का निर्गत उपाधि यस्मा जिसे उपाधि निकली हुई है उपाधि है ही नहीं जिसमें बहुबुरी समाज निरुपाधि का निरुपाख्य मन वाणी का विषय नहीं है, शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता वहां, ऐसा आत्मा है निरुपाख्य, उसको उपाख्यान करना कथन करना संभव नहीं। नेति नेति निर्विवेदस्य, उसके फिर उसका यदि निरुपाख्य है तो फिर उपाधि भी नहीं निरुपाख्य है, फिर उसको उपदेश कैसे करेंगे उस आत्मा की? कहते इतर व्यावृत्ति के द्वारा किया जाता, किसके द्वारा? हाँ, यह आत्मा है ऐसा नहीं कहा जाता, यह आत्मा नहीं है। आत्मा इतर को निषेध कर देगा, निषेध करते करते निषेध के अवधिभूत से आत्मा का निर्पण होता है, उसका यह नेति नेति के द्वारा होता है। यही है नेति नेति निर्विवेदस्य, उसका उपदेश तो इसी प्रकार से है, विधि मोक्ष नहीं निषेध मोक्ष है, मान अन्य का निषेध, आत्मा से इतर का निषेध के द्वारा आत्मा का परिचय कराया जाता है। नेति नेति निर्विवेदस्य, नेति नेति ऐसा आत्मा सहेस नेति नेति आत्मा अग्रियो नहीं गृहते इत्यादि के द्वारा इसका उपदेश होता है। साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, साक्षात अपरोक्ष होने वाला है आत्मा होता है, बुद्धि आदि साक्षात नहीं है, परंपरा से अपरोक्ष होते हैं, घट बाहर के विषय तक अपरोक्ष परंपरा से होते हैं, साक्षात अपरोक्ष जो होता है वो आत्मा है, मान अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, जिसको जानने के लिए वो आत्मा होता है, और जिसको जानने के लिए अन्य की आवश्यकता हो वो साक्षात अपरोक्ष नहीं होता। बात इतनी है, अपने को जानने के लिए किसी को पूछता नहीं व्यक्ति, बुद्धि आदि के लिए आत्मा की हमारी आवश्यकता होगी, बुद्धि को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, हम नहीं है तो बुद्धि नहीं जाना जाएगा, ये स्थिति है। तो साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा ब्रह्म, जो सर्वांतर आत्मा ब्रह्म है उसको ब्रह्म कहते हैं, अक्षरम अक्षर बोलते हैं उसको श्रुति में जगह जगह, अंतर्यामी कहा जाता है और प्रशास्ता बोला जाता है वहां उसी को, और औपनिषद पुरुष कहा जाता है उसको, तुम तो औपनिषद पुरुषम पृछामी, उसी आत्मा का नाम ऐसे दिया गया जाता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायण इत्यादि कहते हैं, विज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म है, इति अधिगतम ऐसा जाना गया, तृतीय अध्याय नाम ऐसा जाना है इत्यादि कहा। टीका में है ना, अज्ञानम तत्कार्यम च अंतकरणादि परोपाधि, आत्मा का संसार कैसे आता है यदि कूटस्थ दृष्टि स्वभाव और निर्विकार है, तो उत्तर क्या है कहते हैं पर निमित्त का, परोपाधि निमित्त का उसका अर्थ है, पर माने क्या, अज्ञानम तत्कार्यम अंतकरण, अज्ञान और अज्ञान का कार्य अंतकरण, यही उपाधि है आत्मा को संसारी बनाने के लिए, यही कहा, वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, यही है। अज्ञानम तत्कार्यम च अंतकरणादि, अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो अंतकरणादि है परोपाधि, यही परोपाधि यही है, पर उपाधि माने यही है, पर उपाधि का अर्थ, इसी के कारण आत्मा में संसार दिखता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्ता है कहा। सात की टिप्पणी में कहा ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, तस्मात् परम भिन्नम, उस ज्ञान से भिन्न जो पर भिन्न है, आत्मा से भिन्न जो होगा अज्ञान में, ज्ञान से भिन्न कौन होगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान से भिन्न पर माने भिन्न, तो भिन्न माने कौन, अज्ञान, ऐसे तो होता है, पर का अर्थ अज्ञान, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप से भिन्न जो होगा अज्ञान स्वरूप होगा, यही है पर का भिन्न, अज्ञान है उपभति, इति अभिप्रेत पर शब्दार्थ, इसके इसे मान करके पर शब्द का अर्थ कर दिया अज्ञानम इत्यादि करके बोला है, यही है टीकाकार ने कहा, अज्ञानम तत्कार्यम से अंतकरणादि, अज्ञान और अज्ञान का कार्य अंतकरणादि है, ये पर उपाधि यही है, आत्मा से भिन्न उपाधि यही है कहा। संसार से आत्मा ने औपाधिकत्व दृष्टांत, संसार जो आत्मा में वास्तविक नहीं है औपाधिक है, उपाधिजन्य है, इसमें दृष्टांत बताते हैं क्या है, यथा रज्जु ऊसर सूतिका गगनादिषु सर्प उदक रजत रजत तलमलिनत्वादि परा पर अध्यारोपण निमित्तम एव न स्वतः, जैसे रज्जु आदि में सर्प आदि का स्वतः आरोप नहीं होता अन्य के कारण, पर माने अज्ञान के कारण होता है वह, ठीक इसी प्रकार है। ठीक है, दाष्टांतिक से अनेक रूपत्वात, अनेक रूपत्वात, संसार अनेक रूप है, सिद्ध कर रहा है संसार, दाष्टांतिक जो होता है यहां संसार कैसे आता है तो वो दृष्टांत दिया इनका, तो दाष्टांतिक संसार है, यह संसार अनेक रूप में संसार है, कर्ता भोक्ता न जाने क्या क्या मानते हैं आत्मा को, तो ये अनेक रूप होने के कारण दृष्टांत को अनेक दे दिया गया, चार दृष्टांत दिया यहां, चार दृष्टांत दिया किसके लिए, संसार अनेक रूप में है, आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्थूलत्व गौरत्व क्या क्या आरोप करते हैं बहुत है ये, तो संसार बहुत होने के कारण वहां भी बहुत दृष्टांत दिया गया ये बोलते हैं। दार्ष्टान्तिक अनेक रूपत्व, दार्ष्टान्तिक संसार, दार्ष्टान्तिक आठवीं टिप्पणी में कहा संसार से संसार अनेक रूप में है, आत्मा एक ही रूप में नहीं, अनेक रूप में आरोप हो रहा है। क्या क्या मानता पता है, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, बाल हूं, वृद्ध हूं, मनुष्य हूं, पशु हूं, न जाने क्या क्या लगाता है यहां, करता हूं, भोगता हूं, न जाने कितना संसार कितना है यहां। अनेक रूप होने के कारण दृष्टांत भी अनेक दिया ये कहा जाता है। एक कहा टीका में बोला अनेक रूपत्वात् अनेक दृष्टांत उपादान, अनेक दृष्टांत का ग्रहण किया गया यहां, रज्जु उसर सुक्तिका गगन आदि में सर्प उदक रजत तलमल आदि का एक कहा गया ये कहते हैं उपादान। ये अभिप्रत्य ऐसे स्वीकार करके दार्ष्टान्तिक महा, अब दार्ष्टान्तिक माने संसार को बताते हैं आत्मा में संसार कैसा, तथा कहा तथा निरुपाधि को, आत्मा निरुपाधिक है उपाधि रहित है फिर भी वहां ये ऐसी स्थिति होती है मान्यता के कारण संसार आ जाता है। निरुपाधि को निरुपाख्य, और निरुपाख्य किसी शब्द का विषय नहीं होता, ठीक है हम कहते हैं यथोक्त दृष्टांत अनुसार है। जो चार दृष्टांत दिया है रज्जु आदि जो दृष्टांत दिया, जैसे रज्जु आदि में सर्पादि नहीं है फिर भी आरोप होता है किसके कारण, ठीक इसी प्रकार आत्मा में संसार में यह कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है फिर भी आरोप हो रहा है अज्ञान के कारण, यही है। यथोक्त दृष्टांत अनुसार चार दृष्टांत के अनुसार से आत्मनि अपि परोपाधि संसार, दूसरे के कारण ही संसार आया हुआ है। पर उपाधि अज्ञान उपाधि है, अज्ञान का कार्य अंतकरण आदि उपाधि है ये संसार आने के लिए, जैसे वहां पर उपाधि बन गए सब रज्जु आदि में सर्पादि का आरोप हुआ है अज्ञान के कारण, ठीक इस प्रकार यहां भी है। एक सोपाधिक से आत्मा संसारित्व तो मुक्त, क्यों आत्मा दो प्रकार के सोपाधिक और निरुपाधिक, सोपाधिक आत्मा संसारिक है, उपाधि के साथ रहने वाला सोपाधिक का कहा उपाधिना सह वर्तते थे सोपाधिक, सोपाधिक आत्मा का स्वरूप होता है संसारी आत्मा, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्ट आत्मा, कर्ता भोक्ता जो माना जाता है, ठीक है। सोपाधिक से आत्मा संसारित्व तो मुक्त, सोपाधिक आत्मा संसारी कहा गया वो संसारी है मुक्त, निरुपाधिक से नित्य मुक्तम मुक्तत्व, निरुपाधिक आत्मा नित्य मुक्त है वो संसारी है ही नहीं, यही कहते हैं निरुपाधिक का निरुपाधिक निरुपाख्य ऐसा कहा। निरुपाख्यत्व निरुपाख्य माने क्या है, निरुपाख्यत्व माने वाचा मनसाम से अगोचरत्व, मन वाणी का विषय नहीं होना वहां, वही है निरुपाख्य, मन से सोचा नहीं जा सकता, वाक से बोला भी नहीं जाता, माने वाक और मन ऐसी चीज है सारे इंद्रियों में सबसे बड़ी विजेता में है, ये नहीं जानते तो कोई भी नहीं जान सकता, ये संज्ञा नहीं करना, ये प्रधान मल निवारण न्याय होता है, ये नहीं कि वाणी से तो पता नहीं है किंतु घ्राण से पता लग जाएगा, आंख से पता लगे आत्मा को, ऐसा नहीं समझ रहा, माने सबसे बड़े हैं, माने ये मन और वाणी ऐसी चीज है, बाकी इंद्रिय जितने भी हमारे पास, कुमारली भट्ट उदयनाचार्य जी ने कहा है संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादि, चक्षुरादि चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, कैसे होना, इंद्रिय संबद्ध होना चाहिए, माने दूर होता ग्रहण नहीं कर सकती, और माने संबद्ध इंद्रियों के साथ संबद्ध होना चाहिए विषयों का, दूसरे वर्तमान में विषय होना चाहिए, अतीत को विषय नहीं कर सकती, भविष्य विषय को विषय नहीं बना सकती, अन्य इंद्रिय ऐसी है, किंतु मन और वाणी ये दोनों ऐसे हैं, वाणी भूत को भी विषय बना देते, ऐसे राजा थे ये था ये था, अतीत को विषय बना देते, आगे ऐसा होगा बोलती है, वर्तमान को विषय बनाती है, अतीत को भविष्य को अनागत दोनों को विषय बनाती है, मन ऐसे सोच रहे भाई जो अतीत को सोचेगा भविष्य को सोचेगा सबको सोच सकता है, सबसे प्रबल शक्ति है दोनों में, तो ये दोनों के खंडन करने से अन्य इंद्रों का विषय नहीं है, यानी निरुपाख्य शब्द के द्वारा भाषिकार ही करना चाहते हैं, निर्विशेष आत्मा निरुपाख्य है मन वाणी के विषय में नहीं है, एक निरुपाख्य तुम माने वाचा मनसाम से अगोचर, तुम मन और वाणी का विषय नहीं होना, कथम तरी तत्र आगम प्रामाण्यम, मन वाणी का विषय जब नहीं होता फिर श्रुति में प्रामाण्य कैसे आएगा आत्मा के बारे में, कोई विषय नहीं हो पा रहा किसी का भी, तो श्रुति में प्रामाण्य कैसे आएगा, ऐसे बता ऐसे आत्मा को बताने वाली श्रुति में कैसे प्रमाण करेंगे, ये शंका आ गई, तो उसको उत्तर देते हैं नीति नीति के द्वारा, श्रुति के द्वारा बताया जाएगा किसके द्वारा, आत्मा को छूना ही नहीं, उसे अतिरिक्त तो निषेध करना, इस तरह श्रुति बोलती है। यह आत्मा है करके नहीं बोलती पानी का विषय होने लग जाएगा, नहीं ये नहीं है, ये आत्मा है का ना, ये है ना, सब विषय इस तरह से बोलती है श्रुति, ऐसे प्रमाण में लाती है श्रुति इतर व्यावृत्ति के द्वारा। नेति नेति इत्यादि कहा, नेति नेति उपदेश्य, इस तरह से उपदेश का योग्य है वो, इस तरह से उपदेश का योग्य होता है आत्मा। यह आत्मा है ऐसा नहीं बोला जा सकता, किंतु यह आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न जो होगा उसको नहीं है करके बोला जाता है, तो आत्मा को विषय नहीं बनाया, बिना विषय ही आत्मा का ज्ञान हो जाता है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से। यह व्यवदेश्य दस के टिप्पण में कहा, तथा च निषेध मुखे नहीं बहुत तम आगमा गायंती, हाँ माने आगम जो है ना उपदेश करते हैं किस रूप से, निषेध मुख से, इतर के निषेध के द्वारा। तथा च निषेध मुखे नहीं वह नेति नेति आदि निषेध मुख के निषेध माध्यम से ही तम आत्मान आगमा गायंती, माने गायंती गई शब्द धातु है, शब्द तो कथन करते हैं आगम, न विधिरा विधि मुख से नहीं, यह आत्मा है ऐसा नहीं बोलती कोई श्रुति, या आत्मा है जाने वाली श्रुति आएगी तो सभी विशेष को बताएगी, क्यों बताएगी सभी शेष को बताएगी, मेरे विशेष को नहीं, अदोष ही थी भाव, कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आगे कहते हैं, कहोल प्रश्नोत्तम अनुद्रवती, कहोल प्रश्न शत्रु तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण था वही, उसके प्रश्न का अनुवाद करते हैं, कहा साक्षात, कहा साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, यही है साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, यही कहोल प्रश्न था, आत्मा ब्रह्म इत्यादि कहा। अक्षर ब्राह्मणोत्तम समारह थी, जो अक्षर अष्टम ब्राह्मण था जो तृतीय अध्याय का माने गार्गी के द्वारा आकर के पूछा अक्षर ब्राह्मण, उसको भी याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं अक्षरम कहते हैं, अक्षर शब्द से कहा। और अंतरायण ब्राह्मणोत्तम सप्तम ब्राह्मण था अंतरायण ब्राह्मण, आरुणी ब्राह्मण था जो अंतरायण ब्राह्मण है, उसका याद दिलाता अंतर्यामी शब्द से बोल दिया। और साकल ब्राह्मणोत्तम अनुसंधाती, साकल ब्राह्मण जो कहा था तुम तो उपनिषद पुरुषम पृछामी, क्या केवल पूछा था केवल उपनिषद के द्वारा ही ज्ञान होगा जिसका, अटकल अनुमान से नहीं हो सकता, उसको मैं पूछता हूं करके कहा था, ये कहा। आगे टीका में पांचमेकम अर्थम यथम अनुद्या, पंचम अध्याय का अर्थ माने वृद्धार्थकम से प्रथम अध्याय तृतीय अध्याय, वो पांचमेकम पंचमे भव पांचमेकम पांचवा अध्याय में होने वाला वृद्धार्थकम से, उसका अर्थ इस प्रकार अनुवाद करके अतिथे ब्राह्मण द्वय वृतम अनुभव। अब इसी अध्याय का चतुर्थ अध्याय का जो अति दो ब्राह्मण सदाचार्य ब्राह्मण कुर्ज ब्राह्मण, इसके साथ भी संबंध बताना रह गया, क्यों प्रथम अध्याय से चलते चलते चलते तृतीय अध्याय तक आ गए, संबंध दिखाते दिखाते इस ब्राह्मण का संबंध वहां से दिखाना है। अब इसी ब्राह्मण के पूर्व के दो, इसी अध्याय के दो पूर्व के दो ब्राह्मण हैं कुर्ज ब्राह्मण सदाचार्य ब्राह्मण कुर्ज ब्राह्मण, उसके साथ भी संबंध दिखाते हैं ये ज्योति ब्राह्मण का, ये कहना चाह रहे अतीत ब्राह्मण द्वय कहा, ग्यारह के टुकड़े कहा प्रकृत अध्याय कहते, प्रकृत अध्याय चौथा अध्याय चल रहा है हमारा, इसमें सड़ाचार्य कुर्च संघ के दो नाम है उनका, एक का सड़ाचार्य नाम है और एक का कुर्च नाम वाले, दो ब्राह्मणों का भी ख्याति संबंध कथन करते हैं, एकाना चाहते हैं। तदेव कहा, वही जो ब्रह्म है ना, जो निरुपाधिक ब्रह्म है जो था, तदेव ब्रह्म अधिगतम था ना, जो जाना गया ब्रह्म तृतीय अध्याय तक, प्रथम अध्याय से लेकर के तृतीय अध्याय तक से जाना गया जो ब्रह्म था वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्म पुनः फिर इंद्र संज्ञा, वही इंद्र संज्ञा से बोला यहां, ये जो इंदो हवई इत्यादि करके इंद्र नाम से कहा था जागृत अवस्था में, इंद्र संज्ञा, इंद्र संज्ञा यश यश इंद्र संज्ञा प्रवृत्त आहार, वही इंद्र संज्ञा वाला प्रवृत्त आहार वाला होता है, कैसे होता है थूल शरीर के अपेक्षा सूक्ष्म आहार वाला होता है, माने फूल भाग तो मलपुत्र से चला जाता है, उसके रस भाग सेवन करने वाला होता है विश्व प्रवृत्त आहार, तो अंतर उससे भी अंतर हृदय लिंगात्मा, उससे क्या भीतर लिंगात्मा है सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर, वैसा है वो प्रवृत्त आहार तरह, ये तो फूल तो है, विश्व जो है केवल प्रवृत्त आहारी है और लिंग जो सूक्ष्म है वो प्रवृत्त आहार तर है, ऐसा करके यहां बताया था। ये कुर्त ब्राह्मण की बात थी। और तथा परेण उसके आगे जगदात्मा प्राणोपाधि करके कहा था, जब ईश्वर प्राज्ञ को लिया था, ईश्वर को लिया था जगदात्मा, जगत के जो आत्मा, जगत आत्मा जगत आत्मा स्वरूप, जगत के जो स्वरूप है वही कल्पना है सारा जगत के, ईश्वर जी को प्राण कहा, प्राण शब्द से यहां बोला हुआ था। प्राणोपाधि, प्राण उपाधि में प्राण की उपाधि नहीं, प्राणश्च अस उपाधि से प्राण उपाधि, प्राण रूप उपाधि वही है, निर्विशेष के लिए उपाधि वही सभी से हो जाता है प्राण उपाधि। तत्व भी उसके आगे भी प्रबिलाप्य, उसको भी प्रबिलापन करके, ये तत्व में जो पंचमी दिखाई दे रही तत्व में रशि प्रत्यय दिखाई देती है, ये आद्यादि में तस्य रूप संख्यान वार्तिक है, ये सार्वभौमिक तस्य द्वितीय के अर्थ में तस्य प्रत्यय है, तम बोलेंगे इसको आगे। तत्व भी उसको भी जो प्राज्ञ है, जो प्राण शब्द से कहा गया उसको भी प्रबिलाप्य, उसको भी प्रबिलाप कर, ना ये भी है माने आत्मा नहीं ब्रह्म नहीं, ऐसे प्रबिलाप कर जगदात्मान, यही है उपाधि भूतम जगत निर्विशेष के उपाधि स्वरूप जो प्राण आत्मा है, इसको भी प्रबिलाप्य तर, उसको भी प्रबिलापन करके नेति नेति के द्वारा निषेध करके, कैसे प्रबिलाप करना, कहते हैं रज्जु आदि में सर्पाधिकम, जैसे रज्जु आदि में सर्पाधिक का प्रबिलापन कर देते हैं, किस किसके माध्यम से करते हैं, विद्या, किसके द्वारा, विद्या ही साधन है वहां, रज्जु आदि में सर्पादि के विलय करने के लिए क्या साधन है, ज्ञान, इसी प्रकार है ज्ञान के द्वारा, स्वरूप ज्ञान के द्वारा मैं ईश्वर भी नहीं हूं, ऐसा प्रबिलाप करके सयस नेति नेति, यही है प्रबिलाप करके तरीका, सयस नेति नेति आत्मा इत्यादि का पूर्वोक्त आत्मा जो है यही आत्मा न इति न इति वाला है, इस तरह से साक्षात सर्वांतरम ब्रह्माधिगतम, साक्षात जो सर्वांतर ब्रह्म है उस जाना गया पूर्व ब्राह्मण में जाना गया है, कुर्त ब्राह्मण का एवं इस प्रकार अवयम अवयम भाई जन का प्राप्त सिखा था, जब नेति नेति को निषेध के बाद में जो सबके निषेध करके बैठ जाता है उसी काल में अवय होता है, जब तक दूसरे के साथ विश्व तेजस प्राप्ति के साथ संबंध होगा भय से बाहर नहीं होता। एवं अभयम इस प्रकार अभयम प्रापितो परिप्रापितो जनको याज्ञवल्क्य ना, यही है याज्ञवल्क्य के द्वारा अभय प्राप्त कराया गया जो जनक है, जनक आगमतः संक्षेपतः, किस रूप से आगम संक्षेप से आगम के माध्यम से उसको अभय प्राप्त करा दिया शास्त्र के माध्यम से, ये बाहर से नहीं किया, आगमतः संक्षेपतः आगमत कहा संक्षेप से माने शास्त्र के माध्यम से ज्ञान करा दिया गया जनक ऐसे है कहा। एक नंबर टिप्पणी कहा न तो युक्ति था, युक्ति से नहीं बताया आगम शास्त्र के माध्यम से बताया, अब यहां पर युक्ति बता युक्ति से सिद्ध करना है उसी आत्मा को, खाली आगम आदि जब तक युक्ति नहीं लगाएंगे श्रुति में कहा हुआ विश्वास कम होता है, युक्ति से भी सिद्ध हो जाए तब पक्का हो जाता है। हाँ तो यह ब्राह्मण ने युक्ति से सिद्ध करना है कैसे आत्मा ऐसा होता है उसको दिखाना है, एक आनंद आता है। अत्र च अत्र माने ये ब्राह्मण जो चलने वाला है कौन ज्योति ब्राह्मण, अत्र च अत्र जब टीकोक्तर्थम बोल दिया टीका में जो कहा अत्र की जो ये है ना अवतरण उसी का है यहां अत्र च में ये लेना है अत्र च माने क्या कूर्त ब्राह्मणोक्तम अर्थम अनुभाषितम संक्षिप्त, कूर्त ब्राह्मण जो कुछ कहा था उसी को अनुभाषित जो व्याख्या की उसी के संक्षेप करके कहते हैं अत्र च माने इस ब्राह्मण में ये आगामी ब्राह्मण है ज्योति ब्राह्मण जागृत स्वप्न सुसुप्त तुर्याणी उपनिष्ठानी कहते पूर्व ब्राह्मण ने कहा था जागृत स्वप्न सुसुप्त तुर्य यहां पर यह रखा गया है यह ब्राह्मण जागृत स्वप्न सुसुप्त तुर्य रखा। अन्य प्रसंग इंद प्रवृत्ताहार सर्वे प्राण एस नेति नेति इत्यादि ये कुर्त ब्राह्मण की बात थी, वहां जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि का उपन्यास के माध्यम से अन्य प्रसंग था, उसके क्या प्रसंग था कर्म मुक्ति उपासना के लिए बताई गई थी, किसके लिए था इसके लिए था वो यही अन्य प्रसंग था उसका, तो प्रसंग इंद इंद शब्द से कहा था प्रवृत्ताहार तर इत्यादि और सर्वे प्राण स नेति नीति सब कृत्य प्राण में कहा गया है टिप्पणियां हैं दो से लेकर दो में कहा तिको तो हो गया तीन में कहा जागृत विश्व तेज से प्राग्ञ तुरियाणी यही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरियाणी करते विश्व तेज से प्राग्ञ तुरिया, इसके कथन किया है पूर्व ब्राह्मण में। उपनय स्थान रखा गया था किसके लिए, अन्य प्रसंग ने बोल दिया है। अन्य प्रसंग मैंने क्या है, ठीक हम कहते हैं अन्य प्रसंग मैंने उपासना नाम कर्मबुद्धि फलत्व प्रदर्शन प्रसंग है ना, इतिहावत उपासना जो बताई गई थी वह किसके लिए है, कर्मबुक्ति फल वाली है, इसके लिए कहा। तेषाम उपन्यासम एवं अभिनय थी, उनके उपन्यास के कथन करते हैं इंध, तो उपासना किस प्रकार इंध नाम से करना इत्यादि। चौदह की टिप्पणी में कहा स्पष्ट है थी, उसी को स्पष्ट करते हैं। अच्छा भाष्य करेंगे, अच्छा भाष्य, अच्छा अच्छा चार इंध, चार पे कहा इंदो माने विश्व, पांच पे कहा प्रविगता हार तर तैजस, प्रविगता हार तर करके आया उसका अर्थ कौन तैजस है, और सर्वे प्राण जो कहा छह में कहते हैं प्राज्ञा है वो, सर्वे सर्वे प्राण सर्वाधिश इत्यादि कहा था प्राज्ञा है। सात में कहा सहस नीति नीति तुरीय, सहस नीति की तुरीय को बताया, ये जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरियाणी उपनिस्थानी कहा था, ये चार शब्दों के द्वारा ये चार को समझना, विश्व तेज प्राज्ञ तुरीय को समझना ये बोल दिया। तुरीय आगे चार में कहा इंध, ये तो हो गया, हो गया सब हो गया, टीका है आगे यद साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरम ब्रह्म तदेव अधिगमन उपाय उपाय उपाय विशेष उपदर्शन पुनर्सरम पुनर अधिगतम इति संबंध, एक ऐसा संबंध लगा तदेव पुनर् इंदादि से जाना गया, ये अर्थ लेना है वही ब्रह्म जो था, माने उशस्त चाग्रहण ब्राह्मण कहल ब्राह्मण में कहा गया जो ब्रह्म था उसी को जाना गया दोबारा विशेष रूप से, कैसे जाना ये बोलते हैं। यद साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरम ब्रह्म, एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म करके उशस्त ब्राह्मण कहा था कहल ब्राह्मण कहा था पूर्व में उसी का ही, तदेव अधिगमाना उपाय विशेष उसी को जानने को उपाय बताया है, ये जो कुरुत ब्राह्मण है उसी को जानने को उपाय बताया था यहां, कैसे जाना जानना है उसको इस तरह से जाना पड़ेगा, पहले विश्व में दृष्टि हो फिर आगे तैजस में हो फिर प्राज्ञ में हो तब नेति नेति होगा तुर्य में, सबको विलापन कर तुर्य में, एकाएक तुर्य में बैठना संभव नहीं है स्थिति है। एक यद साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर ब्रह्म तदेव अधिगमन उपाय, उसी ज्ञान के उसी को जानने के जो उपाय हैं, उपाय विशेष उपाय विशेष उपदर्शन पुरसरम उसको सामने दिखाते हुए पुनर्अधिगतम दोबारा ये जाना गया उसको, उपाय को उपाय के माध्यम से जाना गया, कैसे जानना वो ब्रह्म को, यह साक्षात सर्वांतर आत्मा इत्यादि बोल दिया, एक साक्षात अपरोक्षात यह आत्मा सर्वांतर बोला, कैसे जानना उसको, उसके जानने के उपाय बताया विश्व तेजस प्राज्ञा के माध्यम से, यही कहना है। एक कहा बाहर के टिप्पणी का इसी को उपाय विशेष क्या है, उपाय विशेष क्या है उसको जानने के लिए बाघ आदि में आदित्य दृष्टि करना, बाघ में ब्रह्म ब्रह्म दृष्टि करते करते वहीं से चलते चलते आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से जानना है उसको विश्व तेजस प्राज्ञा, एक उपाय विशेष क्या है बागादि देवताशु ब्रह्म दृष्टि आख्याय का, बागादि देवताओं में ब्रह्म दृष्टि करके, बाघ का देवता अग्नि, अग्नि में ब्रह्म दृष्टि करके बाघ में ब्रह्म इत्यादि का जित्वा शैली इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे करके वहां पहुंचना है, नीति नीति के द्वारा कहने वाले तुरीय में पहुंचना है, धीरे धीरे यहां से ब्रह्म दृष्टि करते करते करते करते जाते जाते ऊपर हो जाते वहां पहुंचने का तरीका बताया, उपाय विशेष बताया, एक कहा षडाचार्य ब्राह्मणार्थम संक्षिप्त कुर्त ब्राह्मणार्थम संक्षिप्ति का, ये षडाचार्य ब्राह्मण के अर्थ बता दिया बाघादि में ब्रह्मादि दृष्टि करके, बाघादि देवता में ब्रह्मादि दृष्टि करना, अब कुर्त ब्राह्मण कहा गया विषय को संक्षिप्त कर देगा, इंध कुर्त ब्राह्मण इंध कहा था, इंध संज्ञा प्रवृत्ताहार, जो इंध संज्ञा जिसकी है वो प्रवृत्ताहार वाला होता है इत्यादि, इंध से विशेषण प्रवृत्ताहार है, इंध जो है उसका विशेषण क्या है प्रवृत्ताहार, प्रवृत्ताहारो इंध इत्यादि, हृदय अंतर यो लिंगात्मा, हृदय के भीतर जो लिंगात्मा है सूक्ष्म शरीर का पुंज है वह स ततो वैश्वानरात इंदात प्रवृत्ताहार तर योजना, तथा माने वैश्वानर, वो वैश्वानर से प्रवृत्ताहार तर है, वो तो प्रवृत्ताहार है वैश्वानर, ये प्रवृत्ताहार तर है लिंग, लिंगात्मा ने सूक्ष्म शरीर, तेरह में कहा तैजस, तैजस जो है प्रवृत्ताहार तर है इत्यादि का, ये जानने के उपाय हैं, उसे जिससे निर्विशेष आत्मा को जानने के लिए उपाय बताए गए सब, ऐसा बताया गया कहा, उसी तरह से जाना गया कहा। विश्व तेजस उत्तम, विश्व तेजस कहा गया। अब प्राज्ञ तुरीय प्रदर्शन, प्राज्ञ और तुरीय को भी दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, माने थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म होते होते जाना है, ततः परेण का उसके पश्चात तेजस के अनंत परेण इत्यादि कहा। ततः मन तस्माद, एक ततः मन तस्माद तुरी माने वो तेजसा, तस्माद विश्वाद विश्व से तेजसात से दोनों से, विश्व से तेजस में पहुंच गया दृष्टि, तेजस से आगे परेण दस की टिप्पणी में कहा परेण में भिन्नत्व, भिन्न रूप से जानना है किसको, उसके प्राज्ञ को, यही कहना परेण माने भिन्नत्व व्यवस्थित हो यो जगत आत्मा, व्यवस्थित रूप से बैठा जो जगत का आत्मा बैठा है कौन, प्राज्ञ ईश्वर जिसको बोलते हैं, जगत आत्मा जगत आत्मा जगत का आत्मा है वो, सबका स्वरूप वही है, बीज है वो जगत आत्मा। प्राणोपाधि, उसको प्राण रूपी उपाधि कहा गया, प्राण की उपाधि नहीं, प्राण रूपी उपाधि है, निर्विशेष की उपाधि वही हो जाता है उस अज्ञान के कारण, वहां पर माने निर्विशेष को जाना नहीं जा रहा है, अज्ञान विशिष्ट है वो, ये प्राणोपाधि यही है। ग्यारह की टिप्पणी में बोलते हैं प्राणोपाधि, प्राणश्च असौ उपाधिश्च, प्राण के उपाधि षष्ठी समास नहीं करना, कर्मधारय समास करना, जो प्राण है, प्राण माने प्राज्ञ को लिया हुआ है, वही उपाधि है, निर्विशेष उपाधि वही अज्ञान विशिष्ट है ना, यही है उपाधिश्च का। स तथा, तथा माने प्राणोपाधि, प्राणाकारण प्राण कारण तो प्राण, उसको प्राण क्यों कहा, वो प्राण का कारण है, सूक्ष्म का कारण है वो, थूल का कारण सूक्ष्म है, सूक्ष्म का कारण कारण है, प्राण का कारण होने से, प्राण माने सूक्ष्म, उसका कारण होने से प्राण शब्द से बोल दिया, यही है। जैसे मिट्टी कोई कभी घट बोल देते हैं, घट के कारण होने से घट बोल दिया जाता है, ऐसा ही है प्राण कारण तो प्राण। प्रतिचश्च उपाधि अव्याकृता, क्या उस आत्मा की उपाधि क्या है, वहां कहते हैं अव्याकृत नाम की उपाधि है, क्या है अव्याकृत, उसी का नाम है जो प्राज्ञ है, वही अव्याकृत नाम से कहा जाता है, वही है आत्मा की उपाधि, निर्विशेष की उपाधि वही है, जिसके कारण सविशेष हो जाता है निर्विशेष। आनंदमय नामधेय तीर्थ, आनंदमय कोश से कहा जाता है, किस रूप से कहा जाता है, उपराज्ञ को आनंदमय कोश के माध्यम से कहा जाता है, आनंदमय नामधेय, आनंदमय नाम से कहा जाता है उसको, किसको, प्राज्ञ को, वही ये कहा। आगे टीका में ना, प्राणोपाधि अव्याकृता क्या प्राज्ञ तथोपि, और उसके तथा माने यहां पर कम अपी अर्थ करते हैं, क्या करते हैं, ये तथा में जो तशी प्रत्यय लगा हुआ है, ये सार्वभौमिक तशी है, माने द्वितीय के अर्थ में तशी है, इसे तम अपी कर देते हैं, उसको भी ये कहना चाहते हैं, तथोपि तम अपि उपाधि भूतम, वो भी उपाधि है प्राज्ञ भी, निर्विशेष का उपाधि है, तम अपि उपाधि भूतम जगदात्मान, जो जगत का स्वरूप है जो कहा गया था, जो निर्विश क्या सविशेष प्राज्ञ, उसको भी केवल प्रतिचित विद्या प्रलाप्य, केवल जो प्रत्यगात्मा है उसे ज्ञान के द्वारा परिलापन करना, ज्ञान के द्वारा उपाधि को हटा देंगे हो गया, अज्ञान को हटाना है वह, अविद्या को हटाना है, उपाधि को हटाना है, बस हो गया, यही आत्मदर्शन कर सकते हैं, यदि इसको अलग कर दे तो बुद्धि से अलग करना पड़ेगा, खाली यही नहीं, छिलका ही नहीं, भीतर भी है कुछ, उसके भीतर भी है, तीन है, तीन है, संक्षेप तीन कहा जाता है, ढूंढते भी तो बहुत हो जाते हैं, पांच भूत, पांच भूत है यहां बाहर में छिलके में, और भीतर में माने इसमें सत्र तत्व तो दिखाई पड़ेंगे सूक्ष्म में, और उसके ऊपर में बीज दिखाई पड़ेगा, बीज का भी निषेध करना होगा, यही है ये कहा यहां। तम उपाधि होता हम जगदात्मा केवल प्रतिचि, केवल प्रत्येक आत्मा में ही विद्या प्रभाव, ज्ञान से प्रभाव करना, ज्ञान ही साधन है, अज्ञान का नाश ज्ञान करेगा और कोई गति नहीं है प्रभाप्य, सयस नेति नेति तुरीयम ब्रह्म तद अधिगतम, सयस नेति नीति के द्वारा जो तुरीय ब्रह्म को जाना गया, कहां जाए कुरुत ब्राह्मण जाना गया, कहां जाना गया कुरुत ब्राह्मण हो गया सर, ब्रह्म जाना गया है पूर्व में, ठीक है, किंतु शास्त्र से ही जाना गया, किसके द्वारा, युक्ति से नहीं जाना गया, जब तक युक्ति नहीं लगाएंगे तब तक मजबूती नहीं आती है, युक्ति जो है ये युक्ति के लिए ज्योति ब्रह्म जागृत या प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, यहां क्या दिखाएंगे, वो तो खाली सुनाई सुनाई हो गया पूर्व में, यहां सामने दिखाएंगे, क्रियान्वित करेंगे उसको, ये स्थिति है। ये कहना चाहते हैं अधिगम हो गया। विद्या विद्या उपाधि विलापने दृष्टांत, विद्या के द्वारा उपाधि के नाश करें, ज्ञान के द्वारा उपाधि के नाश कैसे, उस दृष्टांत कहा, क्या कहा दृष्टांत कहा, रज्जु आदो व सर्पादिकम, जैसे रज्जु में सर्प का हटाना हो तो क्या क्या, क्या जानना पड़ेगा, वहां रज्जु को जानना पड़ेगा, और कोई ज्ञान नहीं और कोई साधन नहीं, वहां और कोई साधन से सर्प हटने वाला नहीं है, क्यों अज्ञान जन्य है वो, तो अज्ञान जन ज्ञान से ही नाश होना उसका, उसको हटाना होता, इसी प्रकार यहां भी अज्ञान जन्य है सब, इसको हटाना होगा, विद्या कहा था देखा रज्ज्वादो इत्यादि का ठीक है। कहते हैं अवयमयी जनक प्राप्त से जो आया ना, अवयमयी जनक ये कुरुते ब्राह्मण आया था, ये जनक अब तुम अवय को प्राप्त हो गए हो, क्यों निर्विशेष में पहुंच गए हो, ये कहना था वहां, तो अवयम जनक इत्यादि उत्तम अनुवाद दी, जो कहा था इस वाक्य में कहा उसका अनुवाद करते एवं कहा इत्यादि, एवं अवयम प्राप्त हो जनको याज्ञवल के ना, इस प्रकार से बागवई ब्रह्मादि को आरंभ करके धीरे धीरे धीरे ले जा करके प्राज्ञ का भी प्रलय करा करके, माने विश्व को प्रलय कराया तेजस में, तेजस को प्रलय कराया प्राज्ञ में, प्राज्ञ का भी प्रलय करके अवय प्राप्त कराया गया याज्ञ बल के जनक को, ये कहा ठीक है। कुर्त ब्राह्मणोत्तम अर्थम अनुवासितम संक्षिप्त, कुर्त ब्राह्मण कहा गया जो विषय थे अनुवाद, जो अनुवाद किया था उसके संक्षेप में एक बार कहते अत्र च कहा, मैंने अत्र मन कुर्त ब्राह्मण, कुर्त ब्राह्मण में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरियाणी उपन्यासानी, चार अवस्थाओं की वहां उपन्यास किया था, माने विश्व तेजस प्राज्ञ है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिय, ये अवस्थाओं की चर्चा माने ये थे विश्व तेजस प्राज्ञ तुरिय की चर्चा थी। अच्छा अन्य प्रसंगे ना, अन्य प्रसंग के द्वारा कहा गया था उसको, इंध इत्यादि शब्दों से कहा था उपासना के लिए, किस रूप से कर्म मुक्ति के लिए, किसके लिए, यही कहा था, ये कहना चाहते हैं अन्य प्रसंग है ना उपासना नाम, माने क्या है उपासना, अन्य कहा था उसको कहते हैं उपासना, वह जो बताई गई थी इंदादि शब्दों के द्वारा किसके लिए, कर्म मुक्ति फल तो प्रदर्शन प्रसंग, अन्य प्रसंग ने कहा था यही है कर्म मुक्ति फल दिखाने के लिए है, क्रम से भूति होती जागृत, माने विश्व को तेजस में लेकर तेजस को प्राज्ञ में, प्राज्ञ को तुरी, अब एक क्रम क्रम से मुक्ति होनी है, इस तरह से जाने यही है। तेसाम उपन्यासम एवं अभिनय थे, उनके उपन्यास जो था माने ये विश्व तेजस का, उसी का अभिनय करते हैं, इंधा का, विश्व को इंधा करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो प्रवृत्ताहार वाला है, और उससे भी भीतर तेजस है वो प्रवृत्ताहार तर है, उससे भी कठिन है इसको प्राज्ञ को जानना, वो कैसा है वो आनंद भूख वाला है वो प्राण शब्द से कहा गया था, उसको भी प्रभाव किसके माध्यम से, नीति रीति के द्वारा, क्या है यहां तो शास्त्र प्रमाण से चल रहे थे, अभी युक्ति तो है ही नहीं वहां, जैसा शास्त्र ने बोला वैसे चल रहे थे, अभी युक्ति कर रहा है उसके लिए कहना है। अभिनयती माने प्रकट कहते चौदह की टिप्पणी में ही बता, अभिनयती माने स्पष्ट इति कहा था उसको, इंद्र इत्यादि शब्द से कहा था, समय हो गया है यही रखते हैं आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य